به کری لبو تو که کره دایگ بو به بیانی باش با پیرا بیانی باش کری لکره دایگ بو هشتا نه هایدی راوستا وابزانم زاره هشتا زوا بلام تو گوتت امرو لدایگ دبید با پیرا بگو من گوتم امرو دی بی بلام هم دیگ زار دوا دکوید با دست ایمانی هایدی من حزدکم کری لکه ببینم هایدی پیتر بیانید باش هایدی پیتر وقتی هشتا کاری لکه نبوا دیل گلم ورا ام حوالا بزاری نکردی؟ ها؟ زور پله مکا هموش تکاتی چی دوی عزیزکم هموش تکاتی چی دوی بلام ها براست ام نامه انده پیم هی ایویا نامه؟ لچی ویا؟ آه او نامه با من نیا بلکو با هایدیا ها بگره هایدی شقامی کراون فرانکفورت کلیر سیسمان آه او نامه کلیرا هی کلیرا کلیر نامه با نوسیوم هی نامه کلیرا کلیر نامه با من نوسیوا بسی با شوه سیرم دکن؟ تو دتوانی نامه بخوینی توا؟ بله دتوانم بخوین موا هایدی کاتا کدرنگی ده ناوا دبی خیره بروین برو امرو من لکالب نایم ها؟ بوتی نه دمه نامه که بخوین موا باشه حدسو نکد دوه عزیزکم خاتو هایدی خاتو نکم هیوادارم استا که گرایت و نوتیا دلخوش بی باو کم زور لیره نمائه و که تک تو لگلم دابوی دلم زور خوش بو بلا مستا هموش تک وکو زاران نخوش بوا ریگ وکو او که تی که تو هشتا نهد بوی مال کمان منیش همو کاتم به تنیا لگل خاطرو دن مایل بسر دبم تنیا کاتی درس خوندن نبی لگل برس مرتن دم این زادست به باویش که که دریش دکم ریگ وکو برنرد که تکی زور خوشم لگل تو بسر برد هایدی بلام استا من تنیام هیوادارم بم زوانه تو ببینم هایدی چون که استا من زور تنیامو بیرد دکم کلیری هاورید استا کاتی نخوارده نه من بوره کلیر هیچ تک هی بزارد بکات کلیر زور بپروشه بزوترین کات بیتا و ایره تاو که من ببینه با پیرا براست واتی دگی او حز بکات که بیت بو ایره ها هایدی بیگو من للای که دیش او بو تندرستی او زور باشا توش واتی ناگی با پیرا اول لوانه یا هوای ایره صافو بگرده زیگه لوی که همینیشا اگر کلیر بیت ایره بیگو من تندرستی باشتر ده بیت من دل نیام لوا ریگه ده دی چند روشک بیت ایرو لیره بمینه تو با پیرا هایدی اویشت اگر تو بتوی هی زور خوشا من تاوره ما بم زوانا بیت لکوتای دانامکم تواو کرد باشا تو بو خیرایی تواوت کرد جو بگرا نامکتم خویندوا من باشم توش استان استوی بزوترین کاد ورا من تاورت دکم کلیر ورا بولام ها؟ او نامکه یا؟ بله بلام یه برتی پیدا کنی نامکه زور جوانا بلام زور کرتا چی؟ پیرا رگم ده سردانی ده پیرا بکم؟ با چی؟ استا حتو بیرم ده پیرا هنده شعری هیو حالی گرتوا اگر هنده کی با بخوین موا دلنیم زور دل خوش ده بید ده توید لگلت بیم ها؟ باشتر و خانوکی چاک بکم موا پیش اوی بای پاییز حال بکات بله با پیرا پیره لدنگی چکوش ده ترسه ببه پیشتر اگه داری که موا چاوره کستا پیدلم سلا ده پیره چه یا؟ هایدی یا؟ بله با پیرم لگلم هاتو تا کوخکه رک بخد بله هاتو کوخکه رک بخد پیش اوی بایتون حل بکد توانی دست به کارکت بکی با پیرا. زور باشه هایدی. اید نیا چند بیاوی اکی باشا. هایدی او تو چی دکی هایدی؟ نیشتی ما نکم تی او دولو باخکم خوشم دوی وکو تاوکم. او جویم لچی ده بید هایدی تو فیری خویندن بوی؟ هندک آه فرجیل جوید لما بو؟ هایدی بردوام با من حزده کم جویم لشعر بید بسر تاو جو بگره گل هک شیرن تر لخونسی بهار نازک تر جوان تر لشو بوی نازدار گشتر لدیده و نوشه نزار گل کناوی گلی سربستی مرد او گلی بگات دستی کردستان کم رنگینا ملبندی بیرو جینا لپیناو کردستانم فدا اکم مالو گیانم کردستان و کودک ما مافی زوری لسر ما بو همیشه آمادم قربانی زوری بوبدم امشه و یه هایدی دستی کر بشیعر با دا پیرا دا پیرش سپاسی خواه گوری کر با او بهره کل هایدی دا هیا دا پیرا که گوی لشعرکانی هایدی دا بو هستی بخوشی که زور دا کرد بردوام به هایدی او شعرانه زور خوشن شتی زورم ببیردینه نوا چون تو خواتون ای بولبول ای بال داری بهر زل لو گرو بتکولانا او نغمه برزو جوانا یزدان لکاری تو چنده جوانا بهشتد لجر پی دایک دانا دای که تو هنده برزو پیروزی پرشنگداری و گری نوروزی هایدی خوشید خسته نهو دلی من نازانم چون سپاسد بکم مگری دا پیرگیان شعرکی دی ها؟ دای باب روین دا پیرا دبه بچ مو ماله داره که دیده گره موتا زیادرت با بخوین موا سپاس عزیزکم بیانی وره و بم زوانه ددبین موا خواد لگل خواد لگل پوره اگه داری خود با باشا خوادان لگل بی خواد لگل بابا تنیا هر تو شاگولی من بی سرتاوی سوزی با کلی من بی تو تا قیاری پر دلی من بی شعرت بیا هل دادم با زبانی خوم بلیم دمیکا با دل شیدای توم چه فیری خوین نوی کردی؟ ما مستای کلین بلا من وکو او نازانه چون؟ ای تو تازه دیوان شعر ندخوین دوا؟ او چون که دا پیره کلیر کتبه که بسودی داو بمن او کتبه لسری فیر خویندن دا بوی چو زوریک بو ها عزیزکم پیم بله استاتو بیرم لگل خوم هنو ما با پیرا هنو تا بو ایره؟ بله منو کلیر هر دم دا من خوینده و تیروکی خوش و سیری تدایا هر وحا هن دوینه جوان جوانی اینجا تو حضر لخوینده وی او تیروکانه هیا ها؟ بله کتبه که زور خوشه بشانتی دادم با پیرا باشا دوزی موا سیر که با پیرا بینه ببینم بدل تا با پیرا واپی دا چید اوزور خوش بی استاش پیویسته که تو نامکه لنا او ظرفه دابنی باشه هایدی زور سپاست دکم شعنی نیا حالاتوان؟ وشی حالاتوان معنی چیا؟ اوان او کسانان که لشونه که و حال دیم بوشونه چی دی که آه تیگه ایشتم و تاسی حالاتو که هایدی، تو دا تاوید بچی تا خطاب خانه ها کچه کم؟ چی؟ شتی کت گود؟ نا هیچ نیا ها؟ استا شکاتی نوستنا، سبینی خوینده که تو اوکا باشا هایدی، دی؟ رگم پیدا باب خوینم استا چار سرکم دوزیه و پیتر ای اگر وایتی کاری لی بوم نیش لیره بوم غمن نبی هایدی با پیره توی ویتم که امرو امشترو نادا بلا من دموی لیوی بم تو چی دلی؟ بو ارزیز استا خانوی اکم دوی خانوکی توش بطال اوانی ها؟ هیچ خانوی چی ترد ندازی اوان؟ استا ده توی خانوکم بکری بدیتی یا نه؟ لراستی ده نزانم، بالا من ده موی خانوکم بکری بدم بالا او بزانه که تو تاکه کس نی که ده توی خانوکی من بکری بگری هر چند ده بوی پیتی دادم خمد نبی؟ اگر راضی بی پیشینه پاره کم بداری من پیویسته چی زارم بپاره های با ورزی زستا چون که دبی بپاری چی زار و آماده بم با ام ورزا زار باشا بم زوانه بزنکم کاری لی دبید دی فروشمو یکسا کریکت همو دادمید پیت چونه؟ زار باشا باو شوی کتو دیلوی من رازیم کواتا رکوتین رکوتین لم کاری داده بیم بستی چی بیم روشت بو نو لده که؟ بمنی نگود دبه وایتی حالی چون بید وایتی من لیرم هایدی من دروم پیتر ها؟ خیراکا چاو دیری وایتی بکواب زنم نخوشا وایتی تیتا نگران مبا او سلامتا خریک بیتوی که ببید هایدی چی؟ براست؟ با پیرم هاتوا ببورن کدوا کوتم هیچ چیگ روی داوا؟ ماما، هایدی دلی کوا وایتی نخوشه، حل برم هویش ماماوا لوانه امشو، یعنیش سبینه بیان یکی؟ اوام پیوتی راستا، گمانی تدانیا راستا خواه اگیان، دبی کاری لکه چون بید، سپی آرش، یا سپی آرش، اگر سپی بزور توان ترا، با پیرا، پیویست جایب دینه با اوی بیخواد؟ هر وقت چون لگل یکی مامالا من دکر لگل ویش واده که اگر نشیره که باش نده تو سری دبرن اوشته که ناله باره با پیره باشه چی تریش هایدی بازی توی گنده که با پیره تا او گستمون بکری نخیر دی بانانه که من بخوین بله من برسی ما اوکی بو؟ نخیر، تا استاشیز نیا Thank you. بیانید باش. بیانی باش. او زور توانه. او چی دکات با پیرا؟ ها ها ها، اولی هستانه او داد. او خیرایا؟ آخر هایدی آجالان بمشیوه این؟ ورا دیسان هاول دا باشا. هستا ایوا. براستی هستا ایوا زور باشا با پیره جارکی دیکه نکوی باشا. پیره کاری لکه نریان میا؟ میا بمشوه کاری لکم نفروش ره. هایدی جد لیما خیراکا کاتا که زور درنگا دبی بروین. امرو من نایم پیتر دبی تاو دیری کاری لکم بکم. ها پیش بینی اوم دکرد. چه ناوی کلی دنین با پیرا؟ ها؟ من ناوی کی با دادنیم کاریلت بیت سو نبا پیرا. نخیر اگر گوره بیت گنزاو نبیت جودید بیت سو نبا پیرا. ها بیت سو نا هیچ روی داو با پیرا. هایدی کتا که خوم زور بیری لناوکه ایما کوا با چی؟ چون که هربم زوانه دیفروشم. چی؟ لزستانی دا هاتو دا دچین لگوندکه دا جین کچه که خوم چون که دمیوید تو لوی دا بچی تا قطاب خانه تیگیشتی؟ با پیرا با بکره گرتنی خانو پیوستیم با پاره هیا با ایده بید کاری لکه بفروشم. نه من نمی بچم قطاب خانه. عزیزکم هول دا لوا تی بگی پیوست فیرنوسی نو خویندم ببی چون که همو اوانه زور پیوستم با تو که تیگوره دبی کچه که خوم. من نمی بفروشی. پیتر من دست دکوید دیگه لواش هایدی من او کاری لیه ده فروش ما کسی چی گونده که ده توانی همو روژک چهوت پیب کهوه تکایا. بلا من بریاری خوم ده و هایدی. تیم بگا. ما رای کوتبون ایوانی ها؟ تکایا داوام و تنها کمیگ لسر مراب وستی بلام تو اوتت بزنکت کاری لی دی بیا. او راستا براستی کاری لی بو بلام ناتوانم استا بیفروشم ببی هیچ گمانک بر لوی زستان دا بی کریه کت دادمی باورم پیبکا کریه کت دادمی هیچ دوائی ناخم پیموتی که پیویستم بپاره هیا بو اوی خانوکم چک کم او برگی سرمای زستان بگرید. او زور باشا تو دستکاری مکه من خوب چاچی دکم اوه داوای لیا بردن دکم که ناتوانم هم کار بکم با یک اول سر اول رکوتین که پیشینه پارکم بدیتی. تو پیاوی چه زور جیلی ها؟ اوه تو دلی من جیلی؟ بله لگل تو ما با دیاره پیشم کسی تر با تو نگو تو جیلی ها؟ باشا ای جنابی پیره مرد بکردانی خانوکه لبیر بکا هیچ تگنیه که اما باسی لسر بکین زانید. کابره متر سهایدی عزیزکم کاری لجودی نفروشم. ها؟ براست؟ بله واتام زستانه لیره دمینی نوا نخیر ایمه ده چنه ناو گندکا باشه بلام خانویه چه دیکی کنم دوزیوه بلام هیت کریه اگ نادین با پیرا تو ده چی تا قطاب خانه و هاوریتی کمال قطابی ده که تو آجیان من باشتر ده بید هایدی زور خوشا ها همو من ده چی نه اوی و همو بزنکانش لگل خو من ده بین با پیرا بله والام اکی بله ها سپاس با پیرا لس بیوه همو روشک ده چما گندکا تاوه کو خانوه که چاک بکموا بلام تو کاروباری ایره ریک بخباشا باشا جودی دیل کلا مره دروا مره دروا دبی بزانی چون هستی توا دی ورا ورا با پیر سیر که دتوانه هستی توا هایدی هست به خوشی کی زور دکد کاتی که دزانه با پیری چن خوشی دویتو چون همو کار یک دکال پیناوی اوی که هایدی دل خوش بید لناو چشا خاویکانی علب ده